Libala na ya ki pasio Na kuta ki banda ya bandao Noko langa na bota kate Nika koba mone langai Joko la mama na bango atini bango wobo Mama tika na lelao Mobali na yela kiyomo Apesa kanga atansyon Wana bana na yena kuta Abengela kanga mbanda na ndaku Akwa sanga ye kota la bana Soki na lobi ya lobi na ngai Oyo mama na bana omo Mwana nyansa bako betaka Ngalo kola na bota kate Jodi na betaki mwana yambanda Anyataki poto poto yambula Aeko nyata na ngoba fote Kango mbali nanga ayaki Olio hatu nalikambo wasiriki mwoje Alobi na bota yangai mwana Na betaka mo Mama, bana ya mbanda, koba koloteo Zoto nangaye komi kokondo Nikolo ya bana na poti teo Mobali pe andi mangai teo Ngai kolibu mwebo ya semyo Nakoma nangaye melami nangyo Mama na boi nangali bala Nakozonga soki na jizemyo Zoto nangaye komi kokondo Nikolo ya bana na boti teo Mobali pe andi mangai teo Ngai kolibu mwebo ya zemyo Nakoma nangaye melami langyo Mama na boi nangani bala Nakozonga soki na jizemyo